بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه باب دې په بیان دا چې راغې دي فبارد غلام کی چیوی پمند درو شرو کی شریک فیعتق احدهما نصیبه نوازاد کی او دې دوار نخل درخا وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اعتق نصيبا شاچی عذابتا اخفلیسا ابرخاو کال شخیصا رائشا کچھ نصیبا لفظ دا اللہ حبیب ویلے او شخیصا نصیبا او شخیصا او قال شرکن یا باسی ویدی دی چیسا اگرخ لہو چیل دد پارا فی عبد فی غلام کی کچھ رہی ہوئی نیو یو شریف طلب رخب غلام ازادتا فقام لہو من المال یو وجد ازاد ان کی دفارد مال نما عمرا دغه پارا د مال ناد دی ازاد ان کی د پارا ما یبل غثمنه فقام له نید دی معتق د پارا ازاد ان کی د پارا من المال دمال ما يبلغ ثمنه واش رسیدی پیسو دلی غلام تا حاکم باقی کیونہ تو شروع تطور دلی عشت آزاد آتا تو تم را پیسی دا آزادوی کی سر اشتا چبا کی غلام پیس کی را پیسو ترسی بقیمت العدل بقیمت در عدم سرا چد وقی نفت لگون کی دا عدل و انصاف قیمت لگئی فهو عتیق ندا غلام با عذابی و الا او کچلنی دی عذابون کی سرد مال نزمرا چد دی قیمت رسی فقد عفق منهما عتقات نبیشک عذاب سود دی غلام ناغم رئیس دی سمرا عذاب سود ظاہر دی حدیث داوی چی دو قسانو پا منس کے غلام شریک دے او یو پس اختلف رخا آیات کو ندبا ساتن کے ماندار وی ندیب دبا اخفل مرکلی شرک دبا جامن وی او کنبی غریب دے ندیاب دا غلام ند سعی او دا محنت طلب نشکے دے بلکہ دے غلام آزاد سواغ چیزاد او دتنا پمریتو کرے اغس مریتو کنے ظاہر دا حدیث بعد وہ خبریں کرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک بارے ویداد آدھرین کے کچھر مادبار ہے نجیب بزامل بھی یا بابا شہید غلام ناد سعید محنت مطالب کری یا لیتاد جرد رے خبرش ہوئے کچھر باز آدھرین کے مادبار ہے نیاد دے بابن شید او یا بابا شریف غلام دا ویشا بزما دا برخ پیسی را دا اوگتا و مال و راکا یا بابا مزاد کی او کچھر لازا دا اون کے غریب دے نو دے دا شریف دا پار رامل نلے یا بابا دا غلام نا طلب دا سعی و دا محنت کی ویشا بزما دا برخ پیسی اوگتا یا بابا مزاد کی اولا دی غلام بددوار وطاری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی اعتاق کی تجزی راہی تجکیلیشی چنین غلام دی اعتاقی و من دی غلام وی او صاحبان وی امام محمد و امام ریسف رحمہ اللہ صحیح ہوئی چپہ عطاق کی تجزی نشتدازی نشی کی ری چنین دی اعتاقی و من دی غلام وی ایو ایک دو ماندار او مجھے بزامن وید شریف دپا او تو فقیر دے نبیاب دو غلام ند سعی طلب کی او تغا ولا بد معتق او اول دپا ری زکر دی وی فیتاق تی تجزی نشتا قال ایوب وی چراوی دے رحمه اللہ و ربما قال نافعن فی هذا الحدیث اجر پر خویل دی مامنا فی قدی حدیث کی یعنی فقد عطاقا من هنا عطاقا اغاق شدر یغلامنا وشغاق شو حدیث ابن عمر حدیث ابن حسن صحیح فقد رواه سالم من نبیه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنی قال حدثنا حسن ابن علی خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن سالم بن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا شاك ازاد تيري سجد دفاعو كو غلام كي فكان له من المال يدد دفاعو دمار نما يبلغ ثمنه آغا چه رسیدی قیمت دی غلام تا فهو عتیق من ماله نده بازاد بدمان ددنا آغا حدیث حسن صحیح وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ نَشَاءٍ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ قَتَادَةَ عن نضر بن آنس عن بشير بن لهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اعتق نصيبا شاك زاد عيسى وقال شقيصا انتم على نصيبا لفي مملوك في امريك فخلاصه من ماله مخلاصو جدی غلامی ندددت و مالکی انتان لہو مالن تدده ده فارد نمالی چه قیمت باقی ده جه غلام ترسیمی و ایلن یکن او کنی مان نقوه ما قیمت آدمن ده قیمت رشی ده قیمت ده عدل سراسم ما یستسعا او جعبت دن طلب ده کوشش کی دیشی فی نسوی بللدی فبرها اکی لم یعتق صدا ازاد کل نگا اگر استصعاب ہوئی صدا غلام بقصد تا مجبور کی وی بتتا تھا چید شریک بابا باقی قیمت انوار کے دا باقی قیمت انوار کے غیر مشکوک علیہ نگوی سختی کل شریک دو یعنی دے بدا آغا مالو مکلف کئینا چوغت و گدران دی اقباب کی حدیث دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا وبیه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعید عن سید بن ابی عروبہ نحوه وقال شقیقا هذا حدیث حسن سیدی وهكذا روا عبان بن یزید عن قتادتا مثل روایت سعید بن ابی عروبہ وروا شعبت هذا الحدیث عن قتادتا ولم يذكر فيه امر السعایتی دیکی ذکر دا آثار دا سعایت نوی کرچی استسعا واختلف اهل العلم اختلاف دا علماء فی السعایت تسعایتی چندر غلام نبت باکی پی سوک دا سعی و دا کوشش مطالبه کی دشی کنا فرها بعض اهل العلم السعایت تی هایا بعد علمانو یا سعایت ایتدی کی او را قوض سفیانی سوگی او داخل توفی والاو لے و بی یقود اسحاقو رحمه بلا و قد قال بعض اهل العلم او بعض علماء ویلی دا کانا العبد بین الرجلین شکل دیو علام فمند دو شروکی فاعتق احدهما نصیبه نو ازاد قوت الزدوار نحفل ابرخا فا امکان لہو مالن کت دفار مالی نو غرم نصیب صاحبه دیگا زموالی دا ابرخ المرگلی وعتق العبد من مالی دیگا بادوی دا غلام دمان سکلنا و ایلن یکن لہو مالن کت دفار مالی نعتق من العبد ما عتقا ازاد شد غلام ناوچ ازاد شد ولا يستسعى دن طلب سعی و کوشش بن کی چتا کسر طوا و کتا و دن شریک مالک لور طوا وقالو دن ماریان ابن عمر وائدی اغس روایت دن عمر رضی اللہ عنہ نشے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هذا قول اهل المدینہ او دا قول دا نبی والا غیبی اکول مالک ابن آنس و الشافعی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ باب ما جا فی العمر باب دے آغسرا قدد فبارد عمر کی عمر ستوئے اے چاہتاوئے چدا کو سمرد جنگے نفات ندر کو نکبہ چی منشی ندا کو مماتوا کسی مجاہلیت کی بڑی دا سکول نے اسلام راگے اور باشے باطل وئی چی چاہی اور شے دا عمر دا پار چالور نبغ دا باغشو او باغ نفس دا باغ دا ورسولی جمہور لما وی چکانی چا احناکن دی وی دا حضا کنتشو بس وی بخل شیخ چالو وقت تا فرم مالک شی نداغ دا باغ دا مر نفس دا باغ دا بجوی باغ اہل علم لاتی چدا دا آلی تشان دے لکه رشو نگه سوالن شاو گفتو نا کتی استعمال کی فردوان جار مالک لواپس کے وبیه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابی عزیز عن سعيد بن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا الله حديث فرمائل والعمرأة جائزة لأهلها عمرأة جائزة دفارة أهل دي آجو راسي نداسي ربي راسي دفارة أهل دي اپر اضاق کی حدیث ایت زید ابن ثابت و تجابر او دابی حریرہ او دائشی بیو ابن زبیر و معایی رضی اللہ تعالی محمد ودیهی قال حدثنا الانسواری قال حدثنا معنی قال حدثنا معنی کن عن ابن شہاب ابن نبی سلم عن جابر ابن بللہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مر يسر امرا امرا له ولعقله هل يسر امرا امرا له شدد عمر بمقدار بدور كشور شيء له ولعقله بابد دفار يسدد اولاد دفار بي فإنها بشكا عمران الذي لا أشار فعر بي أطراها شغل ورقلشي لا ترجع إلى الذي أطراها داما واقس يغتستشي ورقلي لأنه أعطى أطران زكا ورقلشي ورقل وعطان ورقلشي وقعت فيه المواريث جواكيشي لطائق ميراسنا هذا حديث حسن صحيح فهكذا رواه معمر وغيره عن الزهري مثل رواية مالك وروى بعضهم الزهري ولم يذكر فيه ولعقه ولعقبه او من قبل من اتبع جهل المقال بالله يسري اذا قال هي لك حياتك دا شیطان پارد استاد جند نمرا ولی عقیبی کا استاد اولاد دفارا فا انہا نباب لمن آشا فا عمرها چراغد عمر مطابق تداور کریشو لا ترجعی للاول دا آول بخن کی تورکون کی توافس کیینا و انم لکل ورکنیلی نمی چلی عقیبی کا لا يتبوى قصي وإذا لم يكن لعقيبك خيرات عقل الأول وإذا تردوك لعقيبك نباب وقصي الأول إذا مات المؤمر كلك منشي غشرة بارد عمر مطابق وركل الشريعة هذا قول مالك بن أنس الإمام شافعي رحمه الله وليمن غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال من راجع لكل أهلها عمرا جائزة دفارة أهل دني أو من قدير فمن دباب أهل علم قال بيوا إذا ما أتل معمر قالش معمر مرشي جشات دارد عمر فاندازي وكرش فهو لورسته نباب دفارة وارسان دني وإن لم يجعل لعقبه أجر فنيد الرشي لتدع الأهل دفارة أو قول سفيان سوري الإمام أحمد وإسحاق او دی جمهور علماء اکرام او دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ باب ما جاء فی الرقبہ رقبہ ستوئی دی رقبہ تعریف زمین علماء اکرام او دا سکرے بوان یقول الرجل للرجل قد وحفت لکا حاضر اکتار فإن مت فإن مت قبلي نرجعت إليا وإن مت قبلك فإيا لفا أي وجه سلمت سلمت إلى قول نقاط أو بطل نتمنى مت مرشم ما تبوا تسكين أو كذا مت مرشم نبدا بتا بطاري ندال أخبار مراقبين هر جو تفل جمرت بانتظار لي علماء دکلی جدا عمراء و اقباط جمهور علماء فنیز یو شانتی را نو عمران جائز ادا او رقبان جائز ادا. امام مالک امام ابو حنیفہ امام محمد رحمهم اللہ رقبان من اگر گئے امام ابو یوسف رحم اللہ بجمہور سروے امام نسائی فسند صحیح حسن ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا نقل کرے وَالْعُمْرَى وَالْرُقْبَى سَوَاءٌ عُمْرَى وَالْرُقْبَى دُوَانَ بَرَى بَرْدِي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَدُ بْنُ مَنِيعُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْبُ مَنْ دَعُودِ بْنِ بِهِنْدٍ عَنَ بِالزُّبَيْرَ الْمُجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة جائزة لأهلها عمرة جائزة لدفارة أهل الذي لك فك باب كثير سن والرقبة جائزة ورقبة جائزة لدفارة أهل الذي هذا حديث حسن وقد رواه بعض من الزبير جابر موقوفا عمل قدید تنید بعد اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر دنورنا چی رقبہ جائزہ دا فمسل دا عمرہ اور اقول دیما محمد و دیما مصحاب رحمہم اللہ وفرق بعد اہل علم او فرق قدید بعد اہل علم من اہل کوفا بکوفی والونا وغيرهم ودنون فمن بعمراء برقباء فاجابوا العمراء دير عمراء جائزة دا ولم يجيزوا الرقباء او دير رقباء جائزة نبذر ذولي وتفسير الرقباء تفسير دو رقباء دا من يقول شوها وشيء لطا ما عشتا باشي طاب فارد شمرت تجوني فَإِن مِتَّ قَبْلِي كَمَانَ مَخِّ مَنْشِ فَهِيَ رَاجِعَةٌ لِلَيَّا مِرَابُ مَا تُعَفِسْكِ اَوْمَامَ احمد اَوْمَامِ اسْحَاقِ رَحِمُ اللَّهُ وَالرُقْبَى مِثْلُ الْعُمْرَى رُقْبَى فَمِثَلْ دُعُمْرَى وَهِيَ لِمَنْ اُعْتِيَهَا وَبَابَا عَشَادَ فَارِشِ اَغْتَوَرْ كِلِيشِ ولا ترجو الى الاول او با اول تواقص کینا دا قرد جمهور نے باب ما ذکر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الصلح بین الناس باب قرآن ناوست کچی کرشوی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فبارد صلح قولو کی پمند خلقو کی وبهی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا ابو عامر لقدی قال حدثنا تکمیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف المزنی عن ابیه عن جدیه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائني الصلح جائز بين المسلمين صلح جائز بين المسلمين الا صلحا مغرا صلح بسيني حرم حلالا چه حرام وګرځو حلال لرا لکای او خود حاول سره صلح وکي پدې خبره چې دوی ته طلاق نه ورکړي او پدې بغل نکاح نه کوي یا د دې د بنی سره بدې رشوه نه تیري لدا صلح حرم حلال دا درست نه یو حلال شی اے طلاق ته ضرورت شی نو حلال نه وزدا شرط ته کی مقرر دا چې بلا خزمن کوي د دوی موادم حلال نه نه د خو الا صلح حرم حلال او احل حراما یا باسی صلح دا چې حلال وګرځو حرام ندا شرطونه بیا صحیح دي والمسلمون على شروطهم او مسلمانان با ثابت وی په خپل شرطونو دا نه بوا پس کی الا شرطا مگر شرط حرم حلالا چې هغه حلال او حرام وګرځو او هغه حرام هذا حديث حسن صحيح امام ترمذی دا حدیث صحیح ګرځو ابا نور دماو چې ضعیف دی او حافظ ابن حجر رحم الله دا حدیث په کثرت طرق سره راغلی نو دا غدیر طرق او د وجو د وزن امام ترمذی دی ته حسن او صحیح ویلی باب ما جاء في الرجل يدعو على حائط جاره خشبا باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دې په بار دې سړي کې کیږي په دیوار د گاوندی لرګې اې دې گاوندی دیوار اته یې چې د سړي او شاکر د پار دیوار پېږو ویر دیوار ستاره خو زما دا شاپورم پترېږه ندی دې دې نه منا کینا وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول وما اريد ان افرما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائني اذا صادنا حدكم قال شيء جاءت غاريه بتاسنا جاءه غاندا ايغر اذا خشبتن چيكي دي ديو شاطر في جداره بديوار بتو نو دیوار که شاپور پستلے کینا فلا یمنعون دے دی منے کینا حد باب حالات گروہ حدیث پاک خدا مانا دا خزنی وقت باز دا سی صورت دور شی او دا سی دیر شی چه باب گاوندی اغا دیوار بان شاپور گترے نصور از پس اغد دیوار داوت صدا خدما استا شریکو او دا صدیر شوی چه پردی دیوار دانے سیخے اگر دیوار دان لکڑے کابو کڑے نکدا خطر ہے کہ چانا مدید تو لرگینا منی کول شاپرنا منی کول خودے نکے تو کدا سے خطر ہے کہ سبات شر قصاد جوری گنا بلو جا فلما حد سابو ہرے رتا قال سيدا حديث بران کو بوهر رضي الله عنه تواتوا موسهم نيسرنا قتقل ددي حضر و ددي سنت را رتائي مسوك مطروف انداس خلق لئي فقال ما نوراكم عنها معرضي سشي دي مالا ستاسو ددي سنت نمخلوئي والله لارمين بها بين اكتافكم قسم بالله زب در اتم با خبر بمند دي گوشتاسو کی اب بات کی حدیث دی ابن عباس او دم جمع ابن جاریہ رضی اللہ عنہم نا حدیث دا دی حر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح اول کدی دی طریق باب اہلی موقدی و ایمان شاکر ایم اللہ اور روا باب اہلی منہم مالک ابن عانس قالو لہو ایمنع جارہو و ایدلر دی خبر اخیار چسی منکی گاونی ینا حشبتن حشبہو چکی دی قلر دی شاکر تدیوار دنکی والقول الاول و صحو او دا قول اول اصح دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و مالک ابن انس رضی اللہ عنہم وی چا دا حکم استحبابی نکده ده سوجوحات ده وجه نمنا کئی خو قول اول صحیم ده وجه ده حادیث ده بابنا باب ما جان الیمین علا ما یصدقه صاحبه باب ده بیان ده ده کی چه قسم بپائی چه تصدیق کئی ده ده پاوی که مرگر ده ده ایدی تلو گرا عبرت پا قسم که پنیت ده مستحلق قسم ورکون که ده یو سلو گرا ایدی تلو گرا زور وام تدی کتاب قسم برکون که تو خورا جدا ستاره او آرائیو دیتا لیت قسم خورن که تزین کراولی یو دل کتاب تزین کراوستے زدا زما کتاب دے آردہ زما کتاب دے نیت کی دل کتاب دے نو دل نیت لیتا قسم خورن کی دی نیت لیتا باشو چورتاو باگر نیت لیتا باگر نو دیتا پاکی نیتونا محسونا باگر لیتا رانے سے اعتبار نشتا چی دیتا دل ما توریو کاما خدا نیا دل لیکن سوی کاراویتا قسم خورن زدا ستا خور دے و صاحبو کرا ولی جوار تا غال تسنما کول و آتا سم دے آدما کول دے نچسو قسم ورکی لابن یدب موتبر بی و بهی قال حدثنا قتیبت و احمد بن منیع المانا واحد بن قال حدثنا حشیم بن عبداللہ بن ابی صالح عن ابیه نبی غریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمى اليمين على ما يصدقك به صاحب قسم بهغوي چې تصديق کوي پاي صاحب قسم درته دا رپنيت دی دا رته سمورات دی هذا حديث حسن غريب لکه دغه په توریه موریه کوي ته دې نه خلاصي د ورکون کی چې سمیت دی عرب معتبر لا عارف الا من حدیث حشیم عن عبد الله بن ابي صالح عن عبد الله بن ابي صالح و عبد الله هو شهيد بن ابي صالح عمل قدیر پنی دبار اہل علم و بھی اقول احمد و اصحاق و رویان ابراہیم النخعی رحمہ اللہ انہو قالا اذا کان المستحلق ظالمن ایدا قسم ورکون کے ظالم دے ظلم تھے فنیت نیت الحالق لدیرے کے بنیت نیت قسم قرن کی وإذا كان المستحلف مظلوما أو قلت قسم ورکون کے مظلوم نے فنیت نیت الذي استحلق نیت بنیتا ہے چی پسولا قسم ورکئی باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل باب بیان دا فجراغری دی چی کل پلار کی اختلاف رائے نسم رب دلار بشرعن مقرر رولشی و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن المسنع ابن سعید الزبعی عن قتادة عن بشیر بن نهیک عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الطريق وبرغ الى سبعة ازرع وكذا عام خلق دتلو لا رب سورة وقضا بي شرعا دا عام لا رب دي اسر تختل ملکیت کے لا رب دوڑائی د تیریدن کی دپارا نا با دل اختیار پانداز ہے تو غر خبر داو چه لارد کلاوی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المسنى بن سعيد انقطع عن بشير بن كعب العدوي عن ابي هريره رضي الله عنه قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي اذا تشاجرتم في الطريق کرچ مجگر رال فلا رکی یا غور باد لار او پانی کی جگر رال فجعلوه سبت اذرع نوبر زیدا وگزا وانا سهم الحدیث وکیع ابو باب کی ریبن باس رضی اللہ عنہ روایت حدیث بشیر ابن کعب العدوی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وروا بعضهم هذا عن قتادة عن بشیر ابن نہیک عن ابی ہریرہ وهو غیر محفوظ او دغ طریق سند دغ غیر محفوظ دا دکپلار کی اختلاف را ہے ناب دغم رگر رولشی دو کسان اون دو کور مختلا رگا یو کلر یو کور دے بل کلر بل لے اپا منس کی لا رگا نداب وقا سکر رولشی دیو جن آنکا دو اوگر دن او سلی کور جور کرن را مکان با لڑو لیشی او خدا سی چولم آو دکنی دا تشریع بدیل لا یعنی امیشہ یا پانا را سنے جی بس اوگا زلا رہے کئی حکومت اسلامیہ آغا دلار یو حد مکرد لی ضرورت مطابق لکه گره پا بازی ورنکلو کی لگا لارا مطافی اپا بازی پا بازی داس خارونی کی کشن گزنت تدیر جزنار یم ناکافی نانو دفار حکومت اسلامیہ طریقہ جوڑے لکه پا بازی غط خارونی کی مکم و کرم و مدینہ منورہ کی لا رسوس و غزر و تاغیبان ان ضرورت میں پورا کی ندا تشریع عبادی نرے دا مصلحت مطابق دا نکو حکومت وقت دا ضرورت مطابق لا رسی واقعی نا آغا چونکہ دا مصلحت عامد پارکی دا عام خلق پائے کے فائدہ دا نئی بکئی دغم ودا چیز چاپ ملکیت راضین حکومت اسلامیہ بائی تا داغی دا ملکیت عوض ورکئی باب ما جا فی تحیر الغلام دینا بویہی لا اخترقا باب دا فدیان بار کی چراغنی دی فبارد تحیر دا غلام کی پمن د مور او پلار کی شکل دی جدا شي په طلاق سره خو ها ته هاون طلاق ورکو بچي نو دې بچي ته اختیار کړي پلار سره دي که مور سره دي د دې حدیث د وجنا او دا د بعض اهل علم مسلک دی وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن ابي ميمونة الثعلبي عن ابي ميمونة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما اختيار وكره غلام بين ابيه وامه فمن دفلا روز النور داغكي دا مذب دیمان شاکی رحمه اللہ رہے چی بچی تب اختیار رو چی دا مخوحر کم مور سرنگی و کتلار سرنگی احنا پلناوئی چی بچی کلاب دی پرواشی آواز خراب کولیشی اسکاب کولیشی جامی اغسطیشی یہ استنجا کولیشی نبلار حق دار دے او بعد احناف علماء لکری اندازه استغناء صدا وقاله اقضی فتوه رفا نظر حنفی زمان کے او کالونا پس بچے خراک سا استنجا پخل کولشی نبس داب دمور نپلار تا حوالشی دابا پلار تا حوالشی وفی الباب عبداللہ ابن عمر وجد وجد عبد الحمید ابن جعفر حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح او ابو میمونا اسم سلیم او عمل قبیر قمید باب اہل عمد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و جنورنا قالو دیوائی خیر الغلام اختیار دور کی دیشی بھی غلام و لکت دینا بوئی فمن دمر اپلاحد کی اذا وقعت کلچ واتیشی فمن دمر اپلاحد کی منازعت و غلط کی جگر ارارا فبی کی جگر ارارا او دا قول امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ وقالا دیو ما کان الولد صغیرا ترسو چی بچے ولکی فلن احق نمود و حق دارا فیضا بلغ الغلام صدسی او کلشی وقال لرسی نخویر بینا دوئی یا بل اختیار وقیشی پمند مورو پلار کی هلال ابن ابي ميمون وهلال ابن علي ابن سامع وهو مدني وقد روان يحيى ابن ابي كثير ومالك ابن انس وفليح ابن سليمان نبعد علماء وريك دي بشيطة بتخير شكم يخوقون بطاق طرف لبشيط باب ما جان الوالد ياخذ من مال ولده باب تبعان ددی کچراغنی چپلا با اخلی دا مال دا بچنا چکل آغل ضرورت تے باب تا ضرورت بانی دینا دانا چاگا فرار سے دیر دیو بچے سبی ستن گئی وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة قال حدثنا الاعمش عن عمار بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكلتم دير فاك رسطاك افري من كسبكم اغسطا ستصد دیچ فلاف سوگت حلاف و این اولادکم من قصدکم ستاق دا اولادن ستاق دا قصدن دا ستاق دا قصدن دا حدیث کی راضی انتا و مالک لعبیکا گرد اللہ دے باہت بکھارا دے تنیق بکھارا دے نو پلار دیکھلو گو رہے پلار دے زوید مال مالک نی ہاں دے بکھارا بنا پر ضرورت دے استعمال مباہ دے زکر مال دے بچی چی نو مالک کے دا بچے وطا خودتی غور کرے کچھلے پلار مالک کے خودوا دے وطا تا غور کرے زوید سر دبرتی سیدی چی دے کی حد کے فرس کرے نذوی په فرضیت په پلا حق فرستی دی نا کله د پلا پلا سودی سنشت او د چې دور او به نه چې حق په فرض شو نو زکات هم دی او کای حج هم دی کای د پلا د فارم ملکیت نشت بل کې عبادت ده هم چې د ضرورت دی پلا سره دی دی نه بیا بچو نه غواړي نو بیا دا خبره صحیح نه ده وفل باب جابر بن عبد الله بن عمرو بن هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن عمر بن عمير عن امه عائشه رضي الله عنها واكثرهم قالوا عن عمتي عائشه اول عمل ولا هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا ان يد الوالد مبسوطه لا دپلار با فراق کرشنے پرماند ولد دکیا خود ما شا دے باخلی ها اچد دخوخوی ندلرا ددین فراق جائز دے بچی جازت کرے دے آنے کرے واجب دی پا بچی مالدارا چه دے دا کمزور والدینو بوچ بورتا کئی وقال بعضهم بعض الی آخذ من مال اللہ اندل حاضتی دے نا بلی دے دنی مالنا مگر پا وقت حاضت دکی دیتا چه دده ضرورت شیل دینی لاغین اخلی ذکر پاکر روایات کی داخل الفاظ راغلی بعض روایات کی داخل الفاظ راغلی چرک تاف محتاج شے نہ علا بتیا گئے فرما بود آئی دو دا زیادت چیر محتاج چیر دیتا دا من کر دے آزاد ویلی جدا وحم دے باب آزا فی من یقصر له الشیعو ما یحکم له من مال الکاسر باب دے پرام باو کچرا قدی دیدا رسا بارتی چمات شی دلر روشے نصفی سبب کی دیشی در پار من مال دن ناتون کی را لکر اوی زنانا تبدل زنانا لوح مات کو نشریف سنہ سلا باہی دو روح لوح باہی لور کرش لکہ حدیث کی دا فراغلی وبه قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن حمید نام سن قال احبت هدیت راوی بلو باب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا توام انتوام فی قصص انتو قصص انتو و ایدہ منف بنت جہشوا رضی اللہ عنہ اونا قوی شریف کی دی چرار عائشی بیو دن سلمی رضی اللہ عنہ کو منسکیو فضربت عائشة والقصعة بيدها وهدوا يشيب بيرها سطبا فألقت ما فيها نغرجو لوارس قديم النبي عليه السلام طعام بطعام طعام بطعام مقابلة نعم بنعم أو لوح للوح مقابلة نداری دکور نے یو روغ نو خراوا غصو ورکو هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا سوید بن عبدالعزیز عن محید عن آنس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعار قصاتا سوالا راوتی اوتا فقدوات نغلات فزمنها لهم نتایان ورکرد دی کاسی دویتا اوبا حدیث غیر محفوظ وانما راب عندي سعيد الحديث الذي رواه السوري وحديث السوري صح حديث السوري رواه سهل باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة باب دې بیان دا چې راغلي دي پام بازي د عمر د بلوغ سړی او د زنان کې کم عمر کې د غوي بالغ حسابي ورور شیخ عبد ابن سدی دا کوي وخت حدیث کې تیر فاطمه مات کو نو په مشریات کې زمان بل مثل له یو په اړه دی یو په اړه مونته دا نو په ساده ځای په نوابو په زموږه په اړه دی په لید په لید سره مشابه وي نو په مشریات کې با زمان بل مثل وي باب دو پویان دا حد آغا کی چه خضاو سرے طلب لوخت رسی و بهی قال حدثنا محمد بن وزیر الواسطیو قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن سفیان عن عبد اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش زفش خرشم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فوله تركي بواقوا بوهدتا وانا ابن اربع عشر عزد سوار بسطاب فلم يقبل نزي قبل تمامات بجهاد جازترانكو فارس عليه من قابل نغپیش ریشن پاوی فاندکال کیفی جیشن پر لختر کی فغبر خندر کی وانا ابن خمسط عشرا آوزد کنزل سکار فقبل دین زی قبل کن قال نافر نافر وحدثت بهذا الحدیث ما حدیث بیان کرو کدی حدیث سرا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ تا فقال اپنی فرمائیو حالا حد ما بین الشغیر والکبیر دا قرآن دا ورف من لگلکی انوی کے ثم تطباو بے اولی کر ایو فرد ولمن چی مطرق شید آغا چاگت آر یبلون خمس آشرا چور سیگی تینزل لسو پالتا اے پہ اسلامی حکومت کی دولو کی دپار دولو کی آغا آدھا بیت المالی سبا ملاوی نویدی کل چی تینزل لسو پالتا اے سرے خزور سیگی آغا دیتا دبالی آغا ایسا ملاوی دا بیت المالی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينان عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه ان عمر بن عبد العزيز كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير دیکھ دا ذکر نشت چکنی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ علی کل شدا حد پمند صغیر و کبیر کی وفتر ابن عینا فی حدیثی قالا حدستو بیہی حدیث میں بیان کرو پر عمر ابن عبدالعزیز تا فقالا حد ما بین الدنیتی والمقاتلا با انداز و پمند ما شمانو او دا خلقو کی شید جن کو لکابل بھی بالے اغا حدیث حسن صحیح اغا من قدیت نداح علم و بیه قول سبسان سوری و مبارک و شاکی و احمد و صاحب یرونا بیوئی منی ان الغلام شیلک را استکمل خمسا عشر سنتا ددو تنزل لسطال برابر شیف حکمه حکم الرجال حکم ددو حکم دسوره وَإِنْ اِحْتَلَمَا اِحْتِلَامٍ شُو قَبْلَ خَمْسَ عَشَرَ مَخِّرِ فِنْدَلَّ سُقَالُنَا نُفَ حُکْمُهُ حُکْمُ الرِّجَالِ وَحُکْمُ حُکْمُ دِسَوْنِ فَقَالَ احمد وِسْحَابِ الْبُلُوغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلِ دَ بُلُوغُ دِرِ مَنَازِلِ بُلُوغُ خَمْسَ عَشَرَ يَوْدَعِ فِنْدَلَّ سُقَالُ لَوْرَسِ بَالِخِ اول احتلال یا احتلال نوشو فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ آتَ چَرِمْ دَدَ عُمَرْ مَا بِنُّهُ وَلَا احتلال من احتلال فَلِنْ بَا یعنی الآن شتحت السر دَدَ الْإِخْتَرَوْتُكِ نَدَعْمْ دَدُ الْغَلَامَهَا آئے مدد ہمشی کن فتوہ قدیدہ دا صاحبین پا قول اللہ صاحبین وی چی بس بلوغ دا پار عمر تنزل لسکال دی کدھ تنزل لسو نمس کی اغا علامات دا بلوغ آور نشل نتنزل لسو لچی او ماسو ملک رسیدو ندے بشرن بارد تصور کوئشی بعد ما جا في من تزوج امرأة أبيه بعد تفنى عن باب شاكي شراغلی دی چغفا نکاو آغست دی بیدت لا ناسا کمور علام کی اللہوی چی ستاسو ولا تنکیو ما نتاها آباؤکم من النساء قرآن منکر وسی او زیدا کی طارو کو جو حلال ہو نو اللہ کی کم سی زنا حرام کر لو یہ سڑے راپا جے تے حلال ہوئی نبا مرتد او کافر حسابی او اسلامی قانون کے د مرتد سزا قتل لے خلیفہ و حکم کئی قاضی و حکم کئی ادا قتل ہوئی وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث ان نشعث عن ابي بن ثابت ان البراء قال مر بي خالي تير شف ماز ماما ابو بكر بن ياس رضي الله عنه معه رواق اعتد سرو ونح جندوا سنحا چدا اللہ د پیغمبر په طرف نه لیکل شي فقط به رسولي چر خیر اذن لوي قال باثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لیکل زه رسول الله صلى الله عليه وسلم شريتا ته وځه مرا ثادي فمكان استدا حضرت اطلا ان هاتيه براسي الله حبيبي دا چرولم زه د الله پیغمبر ته سر دته یہ قتل کا نبا اصلو دا شریعت علماء اکرام ذکر کری دی چه دا پلاو دا دی بی سر نکا پول یو دا سی جرم دے چه دا دی سزا مرگ دے اوی دا دا سر نا ترا سر نا ترا را نگورا دا حرمتا پلار منکوها او دیدی تا گشی حرام آگا او سنیل اپتر سدا حرام دیو دیو نکاہ کو دیش نکاہ کو خودے حلال گنی کر ندار موجباتو دا کفر ندیو دا مرتد سزا پا اسلام کی قطر دے وفی الباب قرآ رضی اللہ عنہ حدیث درا رضي الله عنه حديث حسن غريب وقد روى محمد بن إسحاق بن حديث عن أبي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء وقد روى هذا الحديث عن أشعث عن عدي بن البراء نبيه وروي عن أشعث عن عدي بن يزيد بن البراء ان خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الرجلين يكون احدهما اسفل الاخر في الماء باب بيان ده او کی چراغ لیوی پبارد دو سلو کی چیو دو دوی نکتو دو دلن پوگو کی دو بو لختیر خلق باغی پچیو بکی یو برد دل کتر و بیهی قرحت سنا قتیبتو قرحت سنا نیشون ابن شہاب ان اروا انه حدثه ان عبد الله بن الزبير حدثه ان رجلا من الانصار حاصم الزبير یو سړی نه انصار نه جگہ پر زبير رضی الله عنه سرا د الله د حدیث صلی الله علیه وسلم دی فی شراج الحرتی فیو لختی دو بود حر مقام کی دا چراغ وی نسیل الماء دو بود اتلو زیت لختی نالی او حرام مشهور زیر کو مدینہ منور کی الذي هاغا يسكونا بها النخلة چه دائبا قدی لختی و نالی کجرو بکولی نان سوالوی سرح الماء یمر را پریند داو بچی را بیگی پریند فابا آئے حضور رضی اللہ عنہ نکارو کسی نسی ما پسندیو بکرن در پریخوین شک فاقتصمون دی جگنوی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ عنہ تبینی وسقیا زبیر تقبل فصل عبقی زبیر رضی اللہ عنہ ثم ارسل الماء الى جارک او بیارا پریگ دتا وزی دیگا وندیتا فحب بن انساری نپ عسش انساری فقالا ویمی عن کان ابن عمتکا تاکی سند دیو جن دیو داو که پا سبب دی چی دا ساد ترور غیر ابن عمتکا فتلون وزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغیر واغلو پا مخ او رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو غسید و جنا ثم قال بيني يا زبير اي زبير رضي الله عنه استي ثم احدث الماء فصل بوضع وقمت حتى يرجع الى الجدر جدر قرون بالمكير في الفتحة جين دا وسكون دا دار محمد دا غفول طوي چې د ګوتو د پاره پوری والی چې دا وګور تر راځم شي حتى يرجع الى الجبل دا غفل توي اباب کی بات ہم راغلی دی اے حتى يرجع الى الجدر پسانو دان سردا جبل جدار دا چې د تغیر په دې خو په کوم دیوالو وېږي ته ورسي پر دې چورسي کې دی پوله تا فقال زبير والله قسم بالله اني لا احسب ظلمكم نغلط هذه العارف في ذلك نادل شهد بارات دي باركي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قسم داسن دا وربك قسم دي طرف سرا اي مؤمنان نشي كيه تردي كي فيصل كونك وبرني تعالى رحيما فاق مسائلك شجر بينهم چه اختلافی دی کمند بی کے ثم لا اجدو فی انفسهم حرجا ادوانی ملی تقبلو دنو کی ستنی مما راغن قبل تجتو و تفیسلو فرمائے و یسلمو تسلیما غار کی دیدی پت غار کی خدو سرانا هذا حدیث حسن میرا اللہ حبیب و عوام داسی فی صلو کا ایتا او تتیتا دو بور قول بسم اکداری نو عالمان وید دی حدیث وک اسم طریقو سر تشریح کرے چو بدا بار نرازی ایک قدرتی او بدا بار نرازی تلتاو جو ملا ہے یو خدای تاکل پیو کنستے نا خطار میں نیستا اقبل حق دو کسالا ورکے کنا ورکے قدرتی او بدا بار طرف نرازی ندکن سوی سارا پخواکی جدا اندر او رسیگی ندکون نمک کی شرام دا بحق دے نا بلندے تجی اقبل پڑھے او بدا بیا دې بل لرا کړی بیا دې دې د بوکو سمره حق دې پټې دې دې مرو بوکی چې دې ټولو پورو درو رسی بیا دې ګاوندې تراپری د شریعت اصل حکم دار لیکن انصار نبی رسول الله شکایت نداغه او رعایت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک تکل حق رے گا او دا او بدر او رے گا او خیر کے قتل پورے نرسی نو کل جنسواری تراز رکو نو نبی علیہ السلام چرا آغا پورا پورا رعایت چی سو شرن حق و اغا زبیر رضی اللہ عنہ تورکو دا یو حکم دے دی حدیث اباد علماء لکلی وَإِذَا حُکَمْ دَسَزَا پَتْوَرْ دِ یعنی اصل حُکَمْ دَاو چی اغفور تَسَرَي دَ ضرورت مطابق قل پَتْوَرْ بَا عُبُدِ ابیا دو داوانی تراتری آو ترکون پوری دیوانی پوری دوگل رسائے و جتنا انسواری دے نبی ری سلام تو فیصلے اعتراض کو ندت دے سزا کو طور داؤ گئی دیو جی نبو توحین عدالت او دے شریف فیصلے توحین سپکوال دا سریت تعذیر واجب ہے چی دلے